så en festlig grabb, oh boy. En festlig kille som var jätteskoj. Han var som virus i en sång. Han hade jättesväng igång. Ja, så som virus i en sång. Hans ansikte var öppenhet. Så som ett barn som ingen fulhet vet. Jag knappast visste jag blev kär. Omkring oss trängdes folk. Det kändes som jag dog med livet stanna kvar. Han mot mig dog. Jag såg hans ögons blixt, oh boy. Jag visste att det inte var något skoj. Han var som virus i en sång. Sväng igång och en smeksam röst. Jag kände det som tröst. Gick ut, tog en chans. Jag fick en känsla, jag var hans. Så någonting där det inte fanns att se. Jag tog min väska och min hatt. Jag ville spela ett litet spratt. Men han fångade mig in och sa: det är bara dig som jag vill ha. Jag såg en festlig grabb, oh boy. En ful snygg kille som var jätte. Han var som virus i en sång. Han hade sväng igång. Det kändes som jag dog men livet stannade kvar. Han mot mig.